EHZ eta Zirimola gaur, ezpeletan uda hau berezia izan da elkartearen zat, festivalaren ezestatzearen ondotik, elkartasun ekitaldi andana bat ere antolatu baitzen, elkarteko biarduradun goizuntan gurekin, Jon Irazabal eta Paulin Goel, egunan. Egunan. Beraz, gaurko Zirimola, erenik aipadezagun, zer helbururekin antolatzen duzu? Beraz, bodeia, uda hau biziki berezia izan zen festivalaren zat, izan baitziren anulazioaren ondotik zer nahi ekitaldi antolatuak izan zirenak beste kolektibo eta elkarte edo artista batzuen gandik. Eta hor, enbeia ginoen, udari bukaera maiteko eta ikasturte hasiera unen zat, zerbait guk gure baitaik antolatzea, eta hortik abiatu da Zirimola horren ideia, beraz, hor, lehen Zirimola alea izanen da, eta jakin behar da urtean zer izanen direla beste olako iruzpalau, eta hori da, sustut gure baitaik negin nuen publikoari zerbait eskaini askifite uda bukatuta. Bereti sustengu logika batean gira, kagozien artean lagi aldi egoera baten kasuan? Ez, hori depasatu dugu gure ustez eta horregatik antolatzen dugu gaualdi bat gure baitatik. Zinez beste atse bat emaiteko elkarteari eta ere gure laguntzaileile eta publikoari beste zerbait antolatzeko eta azken finean ikusteko gauzak antolatzen alditugula, ala ere nahiz eta anulatuak izan azken festivala. Ezpeletako kontzertu potoloriak, aipatuko ditugu sarri, elkarrizketaren bukaeran. Berriz, aipatzeko festivalaren ezestatzea, kolpe bat izan zela, bizitan dena, ondorio txarrikin, hasiko gira lehenik, ekonomikoki nola doa elkartea? Ekonomikoki gauza da, oino ez dugula erantzun xuxenik asurantza historio horientzat, bainan ala ere, azpimarratzekoa da, sustengu, udan izan diren sustengu horiek guziek, ala ere laguntza bat eman daukutela, dirua sartu dela hein batean, eta bestalde ere, festivalaren zat sajerak hartu zituzten anitz pertsonek autotutela, ez galdegitea dirua itzultzeko, beraz, bai, ez du eno erraiten al dena konpondua denik, bainan, ez gira ere lehen bezain egoera kaskajean. Aipatzen duzu, egin batean lagundu dela ekonomikoki, egin hori, erten alda garrantzitsua dela edo ere egoera kaskaja ez? Gauza da, hanfet, asurantzen erantzuna baino lan ezin dugula ejantzen, eta asurantzen erantzunarekin jakinen dugu zein eta araino horiek ere parte hartzen duten gure zohan, eta hori eta gero bai jakinen dugu apepres zonbat zohtgu noen dik eta urgun ginen edo ez. Hortako ezin dugu haino egin, zenta zinez ez dakigu ez dugu sifre susenik, asurantzak ez dauku deus egin momentuko, orduan bai espero dugu zoha beteko duela, beden zapatuko duela egin batean, gero segur da ez dira zuha guzia estaliko, baina ara. Egin hori berdan eurtu. Udaunek ukanditu ondorioak ekonomia mailan, baina elkartasun olde horrek elkarteari zerbait ekarri dako, atz berri bat, dinamika berri bat ekarri dio, da ekartzen aldio? Bai, horien ustez bai, eta deia udauntan epe motzean hori argiki agertu da. Deia anulazioaren ondotik, anulazioa nahiz da izan autu bat biziki zaila izan dena eta kristen kolpea eman daukuna denek, hortik biziki fite antolatu dira asteburuan berean bi gaualdi horiek, gero ondoko asteetan ere antolatu dira Euskal Herri osoan zehar beste gaualdi batzu, sustengu ekimen batzu, eta hor senditzen zen, begiro hori bizirik zela festivala anulatua zen, baina bazen ala ere hori ite zuen zerbait, arizena pasatzen Euskal Herri osoan, eta jende berri bat urbildu da, hor garai horietan egin diren krisi bilkura horietan edo asamlada hundi horietan ere sekula maino jende gehiago ginen, eta festivalaren ondotik ere egin dira bilkura batzu aski jende anitzekin, aski potenteak. Eta bai, atso berri bat ekarriko duela segur, eta hor gainera ere gure buruari asigira galera batzuen pausatzen anulazio horren ondotik, ikusiz ondoko urtera begira, serioskiago pentsatzen nora buruz joanen giren, eta horrentzat ere moztura horrek ekarri du beste gogo eta fase batean sartzeko behar hori. Ostiral arratsuntan EHZ eta elkarteak bere Zirimola antolatzen du ezpeletan. Udauntako ezestatzearen ondotik elkartea zertan da, hortaz mintzatzerat jenentzauzkigu Paulin Goel eta Jon Irazabal. Zuek biekin segitzen dugu, aipatu dugu lehen partean udak zer eman duen. Ba, proiektuak begira, jargiten, eta 1.000.000 euroko galdera festivalek izanen dea 2018an. Ikusiko. Zerbait antolatuko da, bai, gero festivalaren formatua eta jadanik badu zonbait urtea dirikirera berriz pentsatzen. Eta aurten agian urtegako bat izanen da, baina formatuarena ez dugu haino trenkatu egia erran, baina iragarriko dugu askifite eta lasai jakinean izanen zizte denak, ez da deus pasako haste buruntan, baina agian ez da usaiako formatua izanen, hori ikusiko dugu berantago, eta urtean zehar ekitaldi aniz antolatuko ditugu, beden badugu asmo hori, eta hori da interesgarria, eta espero dugu ere laguntzaile berri batzuk etorriko direra, gogo berriekin, eta aintzina joan dela gure elkartea, IHS eta proiektu edera baita, eta ez delako utzi behar hola anulazio batekin, eta hori ez da bat ere gure asmoa, eta ez da hola gertatuko. Gogo eta fase batean ziztera, ipatzen duzue, zer dira hor mai gainean izaiten aldiren aukera desberdinak, bai urtean zehar eta bai elduden udako? Aipatu dudan bezala formatuarena, biztanda, laguntzailegoaren ahaberritzearena, zakita, niz gauza zer nahi dugun egin EHZ-etaren baitan, zer nolako elkarte bat den, nola antolatua den, zer gatiko antolatua den, eta mila gauza, zinez aski helburuak eta formatuak gogoetatzen ditugu, eta hortako gogoeta potoloa izan da, eta da oraindik, zenta ez da oinu bukatu, gure ustez. Orduan, dena main gainean ezagri dugu, zinez koherentzia bat emaiteko behiz gure elkarteari. Sanoa dena azkenean. Jende berria ginarazi aipatu duzu, esperantzen artean. Zait, jende mota berri bat zuren ganat joiteko posibilitatea ikusten duzu, zabaltzeko, ba ez dakit, astakeria bat eganen dut, baina iparraldeko bestako miten ganat, edo behar bada egoaldeko beste elkarte bat zuen ganat. Bai, gero, elburua beti hori izan da ere, sekulan ez gira entxatu horietarik bere esten, eta osat gure artean antolatzen. Baina behar urratz bat. Bai, egia da, behar ez dela sekulan ere sobera lohtu jende guzia identifikaraztea festivalarekin, eta hor entxatzen algirela beste bide batzuen sekatzen. Azteko, segur dena da urten urte gako bat izanen dela, eta hemen digoiti gauzak ez dela bortzaz elemezela segituko. Horren berri emanen dugu pixiat berantago, baina bai, olako helburuak izanen dira, segur. Lehen urratxa hasteko gaur, espeletan, noiz jin behar da, eta zerekin? Zazpitan. Zazpitan jin behar da, sos pixkatekin, janta edan. Txartelak hartu behar dira itzinetik, nola pasten da? Txarteldegia etxia da, bazen erosten altziren txartelak orain arte interneten. Aintzintxalmentan, baina ez da problemaik, tokian berean ere izanen dira, sajera bat zuzalgai, nokbalki denentzat, ez da razoik izain. Eta gero, egun, ez baduzi deus egiteko, beditan altzitea esperetat, badamuntak eta pixkat ere. Justuki, lan txandak beteak dira, edo jendea huiltzen alda ono, nola da? Ba dira oino aukera batzuk, orduan nahi bauzi kontaktuan txartu gurekin, Facebooken bidez, Twitteren bidez, mail baten bidez, egizue eta izanen dira txandatipi batzuk oino betetzeko. Programa ipadezagun, zuen soinu dei edera entzune ez duten entzat, zer entzunen dugu gaur? Beraz gaur, hiru talde, hiru euskal talde haundi, beraz ze amaiz taldea, mutxa ezagutzen duguna, bere ugei gehen urte betetzen ari dena urten gainera. PLT, aspaldi jo izan duen taldea, behizartu zuena bira bat udauntan. PLT taldearen azken kontzertua izanen da horrezpeletakoa, gauntakoa. Eta gero anestesia, metal talde mitikoa, euskal egikoa, joko duena gauntan, ezpeletan. Eta beren azken aintzineko kontzertua da ere anestesiaren. Old school, ez, pixkat. Zer da, EHZ festivala talde zaharrak, zaharren beharra berritzeko, edo? Zer amai zaharra da. Bada, espaldi, alire dira. Ez, egia, eski pasadena da, talde horiek dio behar zutela, pieletek dio behar zuen festibalian, eta adostu dira besteekin sostenguz diteko. Hori jaiten alda, eta hortako horiek proposatu dute data hori hastapen batean, gero guk moldatuko dugu, refa, piskata akordio bat pasatugu horiekin, eta horiek biziki konten dira etortzea, eta pieltek egin behar da, nahi zuen bere azken kontzertua egin gurekin hortako biziki ahogira. Euskal artistak eta IHS eta festivalaren artean lotura beti mantendu da, hori ere senditu zen, ez estatu zelarik aurten festibala. Festivala, sustengu hor. Bai, argiki hor, anari bilizten antolatzen Kristoin sustengu egun bat Donostin festivala izan behar zuen asteburu hortako igandean, eta kontaktatu zitin beste hainbat artista, eta hola, bi egunez antolatu zuten titau Kristoin eguna, eta bai, artisten sustengua senditu zen ere anitz. Bilbon, Biba kulturgunean eta Gasteizen ere gaztetxean anitz izan dira, anitz kontzertu, eta hor senditzen da ere, Euskal Herrian, Euskal artisten gandik ere ikusten dutela festivala edo elkartea, zinez erakustoki bat bezala, eta ikusten dute, ene ustez, lan egiten dugula, ala ere panorama zabal bat, eta eskaintza kulturare der bat egiteko, eta horren truk behor ikusten dugu, egoera alagia derarik, horiek ere mobilatzeatzen aldira gure sustengatzeko, hor dan lan guzio horrek badu zerbait ikartzen du bar ere. Eta hor ere senditzen da ere, barba galdezkatzen alda batzutan festivala, ato egia hori girela ere oinahian, EHZ eta Euskal taldeen tzat leku bat ere jokatzeko edo jotzeko. Ba, egiki. Urteetan zehar zaget izan baitira. Ba, aldaketak EHZ eta festivalean nazioarteko taldeainitz eta Euskal talde gutio berdin eta... Ba, izan dira ziklo anitz EHZ-etan eta... Gure ustez, normala da, bizian bezala, bat dira zikloak, izan dira gehiago, nazioarteko gehiago. Gero ere momentu batean izan dira anitz nazioartekoak, baina anitz ere euskaldunak. Orduan, hori neurtzea ez dakitxo bera ez dut kalkururik egin, baina interesgarria da ikustea urteetan zehar, ikusten duzula formatu bat biskat akitzen dela, niko beste bat hartzen duzu, eta horrela funtzionatzen du, eta... Deja da ikustea, ne ustez, urtero gazteriak pentsatzen ditu bergauzak, apepres, baina moldatzen da bere kontestuarekin, eta ikusten da, hor, bai, euskal taldeak garrantzia ukan dute azken urteetan, eta horregatik, sustengu polita antolatute ere. Ondoko itzorduak, gaurkoa aipatu dugu, izanen dira beste data batzu, markatzekoak, edo ekitaldi, edo bilkura, Orduan, Durangoko azokan izanen da beste sustengu gabaldi bat, ez dugu guk antolatzen, pelas taldearekin eta bar, hori horren behi emanen dugu laister, eta gero beste itzorduak ez ditugu haino finkatu, baina gabaldi hori pasata. Ba, bila, Zirimola kampaina horren helburua da ere, urtean zehar egitea gabaldi hori ite duten beste gabaldi batzu, ez dakik guzomat izanen diren, lauzpabost, edo la. Ez bortzaz denak formatu berean, hor aldiuntan gabuntakoan kontzertuak ditugu, baina behar beste aldi batez beste esparru batetik johatuko dugu dauza, baina izanen dira bai Zirimola izenarekin beste itzordu batzu. Berantago emanen dugu informazio gehiago. Ederki, ba, hortan bukatuko dugu, Pauline Guel eta Jon Irazabal, mil esker unarat ginik, eta Zirimola on. Mil esker zieri, espero anikusiko zituz deula.